Ну, відомо, що кожна історична з'ява набуває своє виразне розуміння за цілості часу. У масштабах історії дуже тяжко, так сказати, зблизку зрозуміти те чи інше. Особливо такою з'яву досить визначальну, як суверенність, скажімо, той чи іншої країни. Або її шлях до цієї суверенності. Ну, але що дотичить суверенності Білорусі, ну, можна вже сказати, певно, що все-таки те, що відбулося, хоча не принесло плену, але, безумовно, його нельзя переоцінити у історичних масштабах. Це дуже значна з'ява, і хоча вона, так сказати, можна сказати, кончилася нічим, все-таки вона дала, по-перше, урок, по-друге, вона у котрий раз заклала подбурок, і урешті, я думаю, що гэтыя падмуркі калі-небудзь, так сказаць, справдзяцца і спадрыжацца. Ну, калі гэта будзе, цяжка сказаць. Бо чо спадзіцца апазіцыі в Верховным Савете, то я думаю, што ў тых умовах, у той час, ненавіта апазіцыя Верховнага Савета, апазіцыя Беларускага Народнага Фронта зрабіла гераічны учынак таго, што дамаглася вот ненавіта гэтай суверенності. Это, конечно, яе заслуга. І чим далей, незалежно от того, чим это скончится, незалежно от этого, от лёсу Беларусі наогу, знову ж, в історичному вымеренні, это буде вельми значно, і это буде, так сказать, оценено праз веки. І тут не так важно, чи это скончилося великой удачей, хотя, конечно, шанец был вельми редкий. Ну, видать, громадство, перш за все, певних причин не могло покористатися, так сказати, на шанс. Але все-таки зроблена спроба, може бути, саме радикальне і саме винікове, так сказати, спроба з усіх спроб. А неудача, вона часом буває більш значна і більш красномовна за яку-небудь, так сказати, удачу, особливо за удачу наполовину. Вот. Я думаю, что сейчас оценится.